الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم يأته نطفة بالناسية. ناذبة كاذبة قاطية. فليد نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطع واجد واقترب. جزاك الله. سورة العلق رمبے دے پنزول کے مکی صورت ہے. دن اول بل صورت نے نازل شوئے رمبے دے او ترتیب کے شپگ نوی دے سر رکام سل. صورت تین پس لگی دے رب دے صورت یو دا چھ مکی صورت ترغیب ورک موحدین تو پیتے بعد مشرعان اخپلو دی صورت ترغیب ورک قرآن تا چھ مشرعان لارا بہو پی جنی قرآن تا کہنا دا غید ایدارم دک دا خدای کتاب بیانولو پا دیکھ رد شرک بیان دا توحید. دویم ربط مخی طورت گرد نور چار که وی چی انسان ما خیستا پیدا که بخواست خیستا شکر که دلتا آد نور دوی که وی چی اثر سده جامشی وینا وی دا مور پا خیطا که نطپاوی بیا جامشی وینا اثر وی خارک رسلیتا. درم و جا مخی طورت که یا وی چی انسان خیستا ما پیدا کرده اندل تا آد نمبر تین کو چھ خیستہ کی گو پہ قرآن گو رہے ہیں سخان بھی نہیں ایسے سخان اوبے اگا سخان دمور اطلاع رہا سالورم رب دیا مکدر کی علیہ صلی اللہ بیحکم خالقین آند اللہ لوی حاکم دا حاکمانو ودلتا آد نمبر چین تا آٹھ وائی تخوی منکرون طور کئی چھ گو رہا لوی یہ خلاب مکوی گو رہا اللہ آخوکم رو حاکمی دست پیسر برنیم تو بابا دیکی یا بلا ہو جاں مکه طور که از نبر امم که وی و ما یو کدو کبی دین سه شده اما ادا که تا پا تقدیب دخ پلو مشتران شده اغیی پلاره نده نو دلتا از نبر تیره که وی اره تا دی این کدو و تاولا نو دا اغیی بیان که ایتوینی اکاسی تقدیب که اغیی در اللہ کتاب نا علام یا علام ان اللہ یارا چالای بینی. مقصد صورت بیان د مقاصد اربع عالیه او خصوصا ترغیب ور قرآن ته چې مقاصد به الو پیج د قرآن ته کینه چې قرآن دې نی ویلې ته په توې څه شي په پوی دی شي ترې سال باندې څه پیژنې او ته د قرآن صداقت ته څه معلوم دی اهمیت او په آخرت به یقین څنګه رچ قرآن څنګه کینه. بخاری باب تری اکید علل هغه باب کې دی علم قبل القول والعمل. علم یا دالا کتاب دا کول مخی دی دا بیان نا مخی دا عمل کول نا پا عمل با ملا پوشی قرآن زکی پا بیان با ملا پوشی سورت محمد کرون بیٹ دا آت دمرون دیس که فعلم انہو لا الہ الا اللہ. علم پا توحید بان مخی کرے چی ایمان با دی علا نصیب شی چی قرآن ہوائے نو دارن دل تا کرون بیٹ ترغی ورک قرآن تا ایک قرآن قل والد اللہ کتاب بیت میرا بیکا پا بیت میرا بیکا پا نوم دربستا پیمداد نوم دربستا اللہ دی آزاد خلقش پیدا کرے مخلوقات خلق الانسان من علا که پیدا کرے اللہ انسان جامشی بین اقرأ قل والد اللہ کتاب رب بکل اکرم عرفتا عزت بندے یعنی عزت برکی اللہ اللہ دی آزاد علم بالقلم چی خود نکرے پا واسطہ دی قلم باندے علم الانسان خود کرنے انسان تھا ماں آد آگا چلا علم دے نہ پیدا پنزا آیا تو نبی دی نبی اسلام رنبے واحد چو شر آگے جبریل علم آزان سر اوتوی اقرا نبی اسلام ما انا بی قاری تو قاری نیما ناقضان سر آجو خسر آگے نبی اسلام پا ما دیر سخ زور را آگے دیر سخ زور را بان را آگے نوی بیا بیا پر ما تا اقرا اقرا بسم رو بکر دا خر وی بیا ما بیچ تو قاری نیما بیا مال زور راکا نو بیا پر ماته بیا چې وکړه ما ایمان ماته بیا چې زور راکړه اپرې ونه ماته وي اقرا بسم ربک الذی خلق پنځه آیتونه ای ما زه شروع شوم. نو ربک اکرم الرب ته عزتمند دی, یعنی عزتمند سره چې یو ځای شي عزتمند به شي. الذی آزاد عالم القلم چې خودنه کړه په واسطه د قلم باندې علم انسان خودنه کړی انسان ته د قلم اهمیت ته اشاره وکړه. که قلم نه وی تاسو دا قرآن څنګه راسېده موږ ته وایه نه کېده انا بل چاته کېده. که قلم نه دا احادیث به موږ ته څنګه راسېده. که قلم نه دا مفسرون دا تفسیرونه دا احادیث او شرح یې به موږ څنګه راسېده موږ ته. خدا د قلم کمال دی, دیو د قلم جره د قلم عزت کوي. ته کوم شي چې نسبت د الله د کتاب سره د عزت سپین کاغذ نه د سپین کاغذ ته عزت کوي. ځکه دا سبب د علم دا علم چې کوم دی نو خو بادشاہ دی نو علم الانسان ما کلا زجر ناشکر کلا نه درس کر. یقینا انسان لا تو سرکشی سرکشی کوي د مال کتاب نه اند دی نه راوستانه چې ویل دي ځان له مالدار مالدار قرآن ډېر کم راځي خوش نصیب وي. کم چې مالدار یې څه کوي قرآن هغوی په نورو ملکونو کې چکر ویل نه وي. ان تخویل اخروی ان الی ربک رجع کنه رفتاته واپسی ده آیت الله دی ایت بیا زجر ایت وینه آکس یا نه چې منه کوي آمدن بنده زما دا صلاح کر چې رمضان ربلی الله را صلاح دی په معنی لغوی ده. ځکه موس خو نه وغو اخره وړم بالکل ډومبی نازل شو موس خو بیا په یولسم کال ده رسالت باندې راغلی دی هجر په دغه کې موس پرست شوی دی په معراج کې آمدن منه کوي بنده اذا صلى قلت رب لي الله لا خلق رب لي الله تخبر الله رحمت کوي ارايتا بیا دجر اي خبر را کن کان کچوي دا کس چې تي منی کې الله دا پیدات باندې ابیا ابیان کوي په تق په توحید باندې بیا منی کې ظالما ارايتا خبر را کن کذوا کچر دې تکذیب کوي ان کذوا تعالی اوري دا الله کتاب نو علم يعلم اتن نه ده پوه دې په دې باندې چې الله دې ویني ته تکذیب کوي اوړې کمبخته خلاف کوي الله دې ویني کله کله یقینا لا لم ينتهي قطر من نشي د خلاف د الله د کتاب د الله د رسول نه. نو لنطفعم بالناسیه خامخا راوحکم دله بالناسیه په د سر کونډي نه ناسیتن کاذبتن خاطعه سرکونډې دروجن خطاکار ولیدون هادیه راو دی بلی خپل مجلس ته تنه روز زبان یا زره چې راو بغواړو د جده جهنم فرښتې کلا یقینا لا تطیعو ممنه دی بېمانه دی بوی قرآن مه بیانو وسجود اتابر کو د الله کتاب وخت الله ته نږدې کا په دې به نږدې کېږه الله ته.